3399. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 maja, jest 19. Serwis Trójki i Artur Ewertowski. Do konsultacji lada moment trafi projekt w sprawie świadczenia 800+, zapowiada minister rodziny. Jest to zgoda Komisji Krajowej Solidarności na podpisanie porozumienia z rządem w sprawie zmian ważnych dla pracowników. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że Unia trzykrotnie zwiększy pomoc udzielaną Mołdawii. Projekt w sprawie świadczenia 800+ trafi do konsultacji lada moment. Taką zapowiedź złożyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podczas konferencji prasowej w Warszawie minister zaznaczała, że choć zwaloryzowane świadczenie na dziecko wejdzie w życie od stycznia, to parlament przyjmie stosowną ustawę jeszcze przed wyborami. Konsultacje ruszą lada moment, projekt jest gotowy. W miesiącu czerwcu planujemy, że projekt będzie przyjęty przez Radę Ministrów i kolejne prace legislacyjne Sejm, Senat, a więc zapewniam Państwa, że w tej kadencji ten projekt zostanie przyjęty. Marlena Maląg dodała, że zmiana wysokości świadczenia nie będzie wiązała się z dodatkowymi formalnościami. Nie będzie trzeba składać nowych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest operatorem tego świadczenia, przygotuje swoje systemy, aby obywatele dostali świadczenia w tej właściwej wysokości. Waloryzacja świadczenia 500+ to wydatek 24 miliardów złotych. Oznacza to, że od nowego roku blisko 70 miliardów złotych trafi z budżetu do osób posiadających dzieci. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność po obradach w Spale wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia z rządem. Dokumenty dotyczą m.in. wzrostu płac w sferze budżetowej, emerytur stażowych i pomostowych oraz wzrostu wskaźnika naliczania zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Tomasz Zielenkiewicz. Jak powiedział po obradach przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, w porozumieniu jest zapis o podwyżkach dla tak zwanej budżetówki. Będą gratyfikacje finansowe, nie chcę mówić, jak to będzie wyglądać, zostawiam to panu premierowi. Solidarności zależało też na odłączeniu dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Rzutem na taśmie mam nadzieję, że uda nam się zamknąć sprawę minimalnego wynagrodzenia i wyrzucić ten dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych. Wzrosnąć ma też wskaźnik naliczania zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Będzie jeszcze w tym roku obliczany fundusz z ostatniego półrocza 2021 roku, a na rok 2024 już z roku 2022. Podpisanie porozumienia ma nastąpić w najbliższych dniach. Ze Spały Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w Kiszyniowie, że Unia trzykrotnie zwiększy pomoc udzielaną Mołdawii. W przeddzień szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Mołdawii przewodnicząca spotkała się z prezydentem tego kraju Mają Sandu. Europejskie spotkanie w Kiszyniowie jest dla władz tego małego kraju ważnym wydarzeniem. Według prezydent Mai Sandu organizacja tego szczytu będzie wyrazem europejskich aspiracji Mołdawii. Bun venit, Europa, la noia casa. Jutro z dumą powiemy, witamy Europę w naszym domu. Na tym szczycie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, energetyce i bardziej połączonej Europie. Nasz kraj ma wielu przyjaciół, którzy wspierają nas w budowaniu europejskiej Mołdawii. Powiedziała Maja Sandu po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen nie przyjechała do Kiszyniowa z pustymi rękami. W przeddzień europejskiego szczytu ogłosiła niemal potrojenie unijnej pomocy dla Mołdawii. Kraj ma otrzymać ponad 1,6 mld euro. Chcemy zwiększać to wsparcie dla Mołdawii. Widzimy, jak Rosja próbuje zdestabilizować wasz kraj przez działania hybrydowe. Chcemy wzmocnić waszą odporność na nie, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Państwowa Służba Geologiczna zakończyła badania terenu obwodnicy Bolesławia w Małopolsce. Na nowo wybudowanej trasie zapadła się ziemia. Lej ma średnicę 2,5 metra i głębokość 3 metrów. Zapadlisko może się powiększać. Na wyniki badań czekają zarządcy drogi i wójt Bolesławia Krzysztof Dudziński, który jest zaskoczony, że na drodze doszło do zapadliska. Były przeprowadzone 2 razy badania georadarem i wyniki pokazywały, że pod jezdnią nie ma jakichś pustek, jakichś nieciągłości dużych. Bo wiadomo, że tam coś poza obszarem drogi się działo, natomiast pod jezdnią, czyli pod czarnym asfaltem, nie było takich nieciągłości. A tu się okazuje, że jednak pod jezdnią wypadła dziura. Dwukilometrowa droga, która została oddana do użytku pod koniec ubiegłego roku, została zamknięta w lutym. Wtedy zapadlisko powstało kilkanaście metrów od jezdni. Inwestycja kosztowała 7,5 miliona złotych. Zapadliska w okolicach Bolesławia powstają na byłych terenach byłej kopalni Bolesław. Spółka ZGH Bolesław współfinansowała projekt obwodnicy oraz pokryła koszty badań geologicznych wykonywanych podczas tworzenia projektu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19:00 czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz gra o trzecią rundę Roland Garros. Zaczął mecz z Holendrem Talonem Hrisporem dobrze. Wygrał pierwszy set do 4. Niestety w drugim uległ do 5. W trzecim jeszcze niedecydującym. Przypominamy, że w Wielkim Szlemie w turnieju panów gra się do 3 wygranych partii. Mamy remis po 4 w gemach. Dziś powinniśmy jeszcze zobaczyć w akcji na korcie numer 13 Magdalenę Fręch. Ona też zagra w drugiej rundzie z Rosjanką Kamilą Rachimową. Na lepszą z tego pojedynku czeka już w kolejnym spotkaniu turniejowa dwójka Białorusinka Aryna Sabalenka. W Paryżu nie gra już tymczasem turniejowa piątka. Ku rozpaczy gospodarzy po trzysetowym, prawie trzygodzinnym boju francuska Caroline Garcia przegrała z szerzenie znaną Rosjanką Anną Blinkową. Dziś z French Open odpadła też triumfatorka sprzed 6 lat, niesforna Łotyszka Jelena Ostapenko. Tyle o tenisie, teraz o piłce. Dziś przecież finał Ligi Europy. Sevilla w Budapeszcie zmierzy się z Romą. No, zdobywa Ligę Europy jak na zawołanie, bo już 6 razy zdobywała, więc na pewno mimo wielu trudności w sezonie, jakie spotkały tę drużynę w La Liga, to jednak końcówka trwających rozgrywek pokazuje, że to jest drużyna wciąż bardzo groźna i kto wie, czy nie zdobędzie po raz 7. O Sewilli mówił były reprezentant Polski Piotr Czachowski, pierwszy gwizdek sędziego w Budapeszcie o 21:00. W kraju biednemu wiatr w oczy. Lechia Gdański, jak wiemy, spadła z hukiem z PKO Ekstraklasy. W ostatnim meczu sezonu w Gliwicach z Piastem rozrabiali jej pseudokibice. Przez to mecz został zakończony przedwcześnie, a komisja Ligi PZPN przyznała dziś gospodarzom walkover, a Lechii wlepiła grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych, a jej kibice nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniach wyjazdowych przez 7 miesięcy we wszystkich rozgrywkach. Na zakończenie zapraszamy na piątek do Gorzowa Wielkopolskiego na dziecięce zawody pod szyldem Nadziei Olimpijskich. Imprezę organizuje Polski Związek Lekkoatletyczny. 2 czerwca na stadionie Lubuskich Olimpijczyków w Gorzowie odbędzie się druga edycja zawodów lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie, w których udział weźmie ponad 400 dzieci z całego województwa lubuskiego. Na stadionie będzie można spotkać gwiazdy polskiej światowej lekkiej atletyki: Patryk Dobek, Janusz Trzepizur. O rozmachu lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich mówił jeden z organizatorów imprezy, Adam Kaczmarek. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy za 2 godziny. Do końca dnia i nocą pogodnie, tylko na północy miejscami może się chmurzyć. Tej nocy od 4 stopni na Pogórzu i Lubelszczyźnie do 12 na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku. A jutro jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć, przelotnie padać, w pozostałych regionach słonecznie, a wiatr zachodni, północno-zachodni słaby, umiarkowany lokalnie, na północy porywisty. No i cieplej niż dziś, bo jutro od 14 stopni nad samym morzem, 19 na Pomorzu, w większości regionów do 23 stopni, a najcieplej w województwie łódzkim, na Mazowszu, na Kujawach i na Dolnym Śląsku do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę dużo muzyki w tonacji Trójki. Justyna Grabosz i Piotr Baron zapraszają, a my dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. I tak oto kończymy środowe. Zapraszamy w Światowym Dniu Bez Tytoniu. W walce z paleniem uważam fakt, że moje koty w wojsku paliły 2 dni, pierwszy i ostatni. Także pododdział kierowców jednostki na Rembertowie nie palił i nie śmierdziało. Także pododdział, dajcie spocznij. Zapraszamy do reklamy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz minister aktywów państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Enea. Sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my Kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. Kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Staś, chce na Dzień Dziecka coś odjechanego. Wiesz co? Mam pomysł. Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego tysiące rowerów dziecięcych i młodzieżowych. Kupuj wygodnie z Allegro Pay. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest środa, zatem duet trójkowy Justyna Grabasz i Piotr Baran. I zapraszamy jak zwykle na środową tonację trójki. Obiecujemy, że bardzo się staraliśmy, żeby te wszystkie utwory, które dziś się pojawią, przypadły Państwu w miarę do gustu. A ja jeszcze jestem winien Państwu takie oto oświadczenie, że wstępnie rozmawiałem z Justyną i po przeziębieniu nie ma śladu. No tak, powiedzmy, jest nie najgorzej. No w każdym razie ciągle trzymamy kciuki, żeby to się do końca wyleczyło. Ja mówiłem tydzień temu, że za tydzień będzie pani zdrowa jak ryba i tak mi się wydaje, że przynajmniej częściowo tak jest. A skoro pani nie było tydzień temu i byłem sam, to bardzo panią poproszę, aby pani po pierwsze przedstawiła dzisiejszy skład, bo my się przedstawiliśmy. Tak jest, dzisiaj realizuje. Audycję realizuje Inka Waszek, Piotr Baron, Justyna Grabasz, jak zawsze, jak co środa w tonacji trójki. To ja, skorzystając z takiej ładnej okazji, jak dzisiejsze 110. urodziny mistrza Wasowskiego, pozwolę sobie rozpocząć taką niezwykłą kompozycją. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Wspaniała Barbara Kraftówna i niezapomniany Jerzy Wasowski. No ja się trochę wzruszam, jak słucham tego utworu, prawie za każdym razem, a jak się a pojawia ja się to nagranie. Uśmiecham. No właśnie, bo to są przeróżne, skrajne emocje i to chyba też znaczy, że to jest naprawdę świetna, przepiękna kompozycja. Niesłychanie mądry tekst, jeśli można tak powiedzieć, w odniesieniu do tego, co usłyszeliśmy. No to dobrze, to teraz ja wyciągnę pierwszą płytę ze swojej walizeczki i myślę, że to będzie piękne wspomnienie dla tych z Państwa, którzy są najbardziej dojrzałymi słuchaczami programu trzeciego. Innymi słowy, słuchali nas jeszcze wtedy, kiedy graliśmy dla Państwa w latach 80., a w 78 roku powstał zespół, od którego dzisiaj zaczynam. Nazywali się DD. Oni nie zapisali się jakoś bardzo szczególnie w historii muzyki rozrywkowej. Mieli to brytyjski zespół, Matt Johnson go założył, wokalista i gitarzysta. Oni mieli kilka takich przebojów w zestawieniu brytyjskiej listy, a jeśli chodzi o nas, czyli o program trzeci, to mieli jeden absolutnie wielki przebój, który wtedy ponawialiśmy w niejednej audycji. Tytuł tego utworu: The Bitten Generation. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? Now youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics. Misinformation, the beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. We'll be sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. They send in the special police to deliver us from liberty and keep us from peace. Ill upon their tongues when they tell us justice is being done, and freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Wtedy w latach 80., kiedy to prezentowaliśmy ze studia emisyjnego programu trzeciego, to miał absolutny powiew brytyjskiej świeżości i mnie się wydaje, że mimo upływu tak wielu lat, ten utwór nie stracił specjalnie wiele i być może nawet słuchający nas 20-18-latkowie też powiedzą sobie, że to ładna piosenka, The Bitten Generation, zespół DD. To ja powiem, że ładna piosenka. Mogę się wytłumaczyć tym, że no nie znam tego utworu, ale powstał przed moimi narodzinami. Kawałek czasu, więc no, jakieś tam wytłumaczenie mam. Ale też mi się podobało, także potwierdzam tezę pana redaktora, że ci 20-latkowie też docenią. Miło mi, że pani to powiedziała, bo ja, przykro mi to powiedzieć, traktuję troszkę panią jako takie taki papierek lakmusowy i kiedy pani reaguje na to, co wydobywam z walizeczki, to znaczy, że może nie jest on tak kompletnie odrealniony, albo jak to mówią teraz młodzi ludzie, odklejony. No, zdecydowanie nie. To ja teraz może się podzielę czymś, no, stosunkowo nowym w takim razie. Ode mnie coś po hiszpańsku. I od razu też zapowiadam, że to nie będzie jedyny utwór w tym języku, jaki wzięłam do dzisiejszej tonacji. Ale po kolei, na razie. Devendra Banhart. Czy pan redaktor kojarzy? Oczywiście, proszę pani. No to znakomicie. Muzyk z Teksasu, ale o wenezuelskich korzeniach. Pewnie też stąd to jego częste sięganie po język hiszpański. No ja mogę się przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych artystów w ogóle. Jeden z tych, którzy naprawdę zostają ze mną na zawsze i do których chętnie wracam. I dzisiaj wrócę do utworu Carmen Sita z jego szóstej płyty Smokey Rolls Down Thunder Canyon. Ostatnio jeden z moich przyjaciół w przypływie mojego dość kiepskiego nastroju przypomniał mi ten utwór i od razu się zrobiło jakoś tak jaśniej, weselej, pogodniej i smutki zostały zepchnięte na bok, więc mam nadzieję, że Carmen Sita chociaż trochę rozjaśni państwu dzisiejszy dzień. Tu primo colorado con barba capurada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele a alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven. Ay, tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada. Te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, infierno, infierno, infierno, verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, oh, oh. Nie do końca wiem, o czym Devendra Banhart w tym utworze śpiewa, gdyż nie znam hiszpańskiego, ale wyobrażam sobie, że to są same piękne i radosne rzeczy, bo tak właśnie ten utwór brzmi. Carmencita, to nam właśnie wybrzmiało. Ja się dołączam do tych uczuć, ponieważ też nie znam niestety hiszpańskiego, ale ja sobie, jeśli nie znam języka, wyobrażam, co to może być i wyobraziłem sobie, że to jest taki wieczorny spacer po upalnym dniu albo wczesnym upalnym popołudniem po jakimś hiszpańskim ptaku. O, zdecydowanie. To jest piękna wizja. Tak, tak. Też to sobie wyobrażam. Gdybym znał zawartość walizki czy plecaka pani Justyny wcześniej, to teraz pewnie sięgnąłbym po jakąś płytę z Portugalii, ale w związku z tym, że nie znam, będzie mało oryginalnie, bo sięgnę po płytę angielskojęzyczną i to płytę, której kiedyś, nie wiem czy pani sobie przypomina, poświęciliśmy tak. część naszego czasu i państwa czasu w tonacji trójki. To jest płyta Rumours zespołu Fleetwood Mac, ale moim zdaniem ta płyta jest tak dobra, że można ją grać ciągle i na okrągło i dlatego dziś Fleetwood Mac Second Hand News. Second Hand News, zespół Fleetwood Mac. Boże, ile wspomnień związanych z tą płytą. Byliśmy w klasie maturalnej i przy tej płycie zwykle otwieraliśmy kolejne tanie wino. Jakie to było świństwo, nie ma pani pojęcia? Nie polecamy. Nie. Przedstawiciele mojego pokolenia wiedzą, o czym mówię, a młodsi słuchacze niech się nigdy nie dowiedzą, bo naprawdę to było po pierwsze szkodliwe dla zdrowia i paskudne w smaku, bowiem nie wiem, czy oni wie, oni, żeby to konserwować, żeby to się nie zepsuło, dosypywali tam siarki. No, od tego się psuje wzrok podobno. Dlatego tak słabo panią widzę. No nic, przepraszam za wspomnienia. Fleetwood Mac to jest najważniejsze. Second Hand News. Co od pani? No piękne melodie za nami, więc żeby tych pięknych melodii jak najdłużej słuchać, posłuchamy utworu, za którym stoi znakomity Billy Joel. Wiena, czyli Wiedeń, podobna dla Joela, to jest taka metafora starości. A cała kompozycja to jest takie przesłanie, nie spiesz się, odrobinę zwolnij, masz przed sobą dużo czasu, kto wie, co się jeszcze wydarzy. Vienna waits for you. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time, although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? To tak a propos tej młodości. Pan redaktor mówił o tanim winie, którego nie polecamy pić. A tu jeszcze jedno bardzo mądre przesłanie, że warto odrobinę zwolnić. Vienna waits for you. I mistrz układania ładnych melodii, czyli Billy Joel. Tak, ja poznałem Billy Joela w latach 70. On mnie wtedy zaczarował taką długą kompozycją New York State of Mind. Nie było urządzeń, żeby przyłożyć do radia i natychmiast wyświetlało się na ekranie, co to jest i kto to śpiewa. No ale potem na szczęście włączyłem program trzeci i nie pamiętam, kto zaprezentował ten utwór i powiedział New York State of Mind, Billy Joel. No i od tego momentu już wiem, mam to w wielu wersjach na płytach w domu i może sobie kiedyś przypomnimy ten utwór, ale to... A ja jestem zdecydowanie na tak. No. Nie tym razem. Tym razem dobywam z walizeczki jeszcze jedno wspomnienie, zapomniane, jak mi się wydaje. Mieliśmy kiedyś taki utwór w programie trzecim, który był zatytułowany Bury My Lovely. I zaśpiewał go zespół, nie mam pojęcia, co się z nimi dzieje. Oni nazywali się October Project. Idę o zakład, że pani być może słyszała dziś po raz pierwszy. Tak, nikt potwierdzam. Nikt już dziś nie pamięta, może niedźwiedź, na pewno ja, bo wziąłem do walizeczki Bury My Lovely, tytuł tego utworu, a zespół nazywał się October Project. Bardzo zwiewna to jest muzyka. Jak gdybym miała układać teledysk do tej piosenki, to na pewno akcja by się rozgrywała gdzieś na wzgórzu. Muzycy by mieli takie zwiewne szaty i dookoła by wiał wiatr, więc to jest moje wyobrażenie tego utworu. Muszę zobaczyć, jak wygląda klip, bo jeszcze nie miałam przyjemności zobaczyć. A ja pani powiem, że ja już nie pamiętam. No to sprawdzimy później, jak to faktycznie wygląda. No dobrze, obiecałam, że dzisiaj piosenki ode mnie po hiszpańsku będą dwie, więc ekspresowo przyszedł czas na drugą. Będzie to utwór, który ma prawie 100 lat, bo powstał w roku 1929, chociaż po raz pierwszy został nagrany 12 lat później. Ale my posłuchamy zdecydowanie nowszego wykonania, chyba najnowszego na ten moment. I to będzie kompozycja Aquellos Ojos Verdes, czyli Te zielone oczy. Mniej więcej 2 tygodnie temu swoją przepiękną wersją tego utworu podzielił się Marcin Masecki. No i co ciekawe, nie tylko zagrał na fortepianie, ale także zaśpiewał i zatańczył też przy okazji, bo powstał klip do tego utworu z tańczącym Marcinem, który jest absolutnie znakomity, więc w wolnej chwili także polecam zobaczyć. To już jest kolejny klip do kolekcji. A na razie po prostu posłuchamy. Aquellos Ojos Verdes. Uwaga, będzie magicznie. Aquellos ojos verdes de mirada serena que en mi alma dejaron eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que han sabido brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que han dejado en mi alma aquellos ojos verdes que siempre amaré. Que mi alma dejaron. aquellos ojos verdes que siempre amaré. Śpiewający, grający i roztaczający magię. Marcin Masycki. Próbowałem zapamiętać ze słów Aquellos ojos verdes. Ojos verdes, tak. To są te zielone oczy, tak mniej więcej brzmi tłumaczenie. Pięknie. To proszę się teraz przygotować na szok, dlatego że wykonam zwrot przez rufę. Nie tylko dlatego, że zaproponuję Państwu muzykę polską, ale zaproponuję rock and rolla. I kiedy wczoraj przygotowywałem spotkanie z Justyną i z Państwem, pomyślałem sobie, że od tego momentu pokochałem na zawsze zespół Lady Punk. Państwo, nie wiem, czy pani też odniosła wrażenie, słuchając tego, że Technika nagraniowa jednak w tamtych czasach była jeszcze trochę kulawa. Trochę inna. Co nie zmienia faktu, że to jest solidny kawałek rock and rolla i bardzo mi się w całym zestawie utworów zespołu Lady Punk ten utwór podoba i jest zatytułowany Bez satysfakcji. Brzmi zupełnie inaczej niż Lady Punk, który znam. Zresztą tutaj chyba śpiewa tak. Borysewicz, tak? Tak? Jeszcze sprzed czasów. Tak, i świetnie gra na gitarze. Ja kiedyś miałem okazję zapowiadać koncert w katowickim Spodku i stałem bardzo blisko Janka, który wycinał te wszystkie swoje rzeczy na gitarze elektrycznej i proszę mi wierzyć, to nie jest przesada, że Jan, bo jest jednym z najlepszych gitarzystów w Europie. No, to są bardzo dobre słowa. Ja nie wiem, czy się zgadzam, bo pewnie tak. Musiałabym się zastanowić, czy mam jakiś taki swój prywatny ranking ulubionych gitarzystów, ale na pewno Jan Borysewicz byłby gdzieś bardzo wysoko. Dobrze, ode mnie teraz coś po polsku również, ale będę kontynuować ten wątek nowości rozpoczęty Marcinem Maseckim. Mikołaj przed nami, czyli Mikołaj Kubicki, jego nowa epka. Mikołaj jest przede wszystkim znany z tego, że rapuje, ale na tej epce mam wrażenie, że więcej niż rapu jest jego śpiewania, a wychodzi mu tutaj to naprawdę dobrze. I słuchając nowego materiału doszłam do wniosku, że najbardziej podoba mi się właśnie ta najbardziej śpiewana kompozycja. No i dzisiaj chyba mamy ostatni moment, żeby nam na trójkowej antenie mogła wybrzmieć, bo nosi tytuł Maj. A do końca maja pozostały nam, no powiedzmy, 4 godziny z kawałkiem. No to posłuchajmy. Boże. Było szaro za oknem, mało spałem od kilku dni. Ty pomogłaś mi nabrać sił. Budzisz myśli zalotne, głodnym oczom przywracasz błysk. Nawet jeśli nie mówisz nic, nic. A ty pachniesz jak ma. Piękny, choć mroczny, wszystko jakieś niepewne w nim. Słowa ludzi nie znaczą nic. Kręć się ze mną na wosku, po ostatniej piosence płyń, gdy przed nami najlepsze dni. A ty pachniesz jak ma.

wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid.